dușmanii au ce-o fi în sufletul lor, au că se-nchin așa ușor, au ce putere au banii, au mi se-nchină dușmanii, au ce-o fi în sufletul lor, au că se-nchin așa ușor. Au ce visează dușmanii, vai, la la la la la la la. Au niciodată nu va fi, vai, da da la la la la la. Au ce visează dușmanii, vai, da da da da la la la la la. Au niciodată nu va fi, vai, da da da da la la la la. Au și îi mituiesc cu bani, au și îi mituiesc ușor, au că banii sunt viața lor. Au, eu fac jocul la dușman, au și îi mituiesc cu bani, au și îi mituiesc ușor, au că banii sunt viața lor. Au ce visează dușmanii, vai, da la la la la la la. Au niciodată nu va fi, vai, da la la la la la la. Au ce visează dușmanii, vai, da la la la la la la la la. Au niciodată nu va fi, vai, da la la la la la. Au, de-aia dușmanii mei mor. Au, de viață profit din plin. Au, la băiatul banii vii. Au, nu țin contul banilor. Au, de-aia dușmanii mei mor. Au, de viață profit din plin. Băiatul banii vii. Ce visează dușmanii, vai, da la la la la la la. Au niciodată nu va fi, vai, da la la la la la la. Au ce visează dușmanii, vai, da la la la la la la la. Au niciodată nu va fi, vai, da la la la la la la.